Ni matumaini yangu ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro popote pale ulipo, imetimia ni saa 7 na dakika 20 saa ya Afrika kati sawa na saa 7 dakika 20 saa Afrika Mashariki. Ni wakati wa kusikiliza taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Kesho ndipo pataendeshwa kura dhidi ya kura ya maoni nchini pote, na kutokana na shughuli hizo Wizara ya Kazi na Wafanyakazi inawatangazia wafanyakazi wote kwamba kesho itakuwa ni siku ya mapumziko. Maji ya Ziwa Tanganyika yamepanda kutoka ziwani na kuharibu shughuli tofauti za wanaoishi kando la ziwa hilo Tanganyika. Na huko mkoani Rumonge panashuhudiwa uhaba wa mafuta ya mawese kutokana na bei iliyopanda kwa hadi 2500 lita moja. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo inaongozwa vyema na Erika Dogo, msomaji studioni langu jina Jean-Marie Vianenge na kumana karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanzie katika taaluma ya siasa. Kesho Alhamisi ndipo panatarajiwa shughuli za kupiga kura ya maoni nchini pote, na kutokana na shughuli hizo ambazo zitafanyika nchini pote, Wizara ya Kazi na Wafanyakazi inawatangazia wafanyakazi wote wa serikali ya kwamba kesho itakuwa ni siku ya mapumziko, na siku hiyo wataweza kupata malipo kutokana na kazi ambazo wangefanya. Na tukiendelea na kuhusu uchaguzi, kampeni kuhusu kura ya maoni imeendeshwa vema kwa ujumla, kama anavyosema kiongozi wa shirika One Lope Burundi linalofuatilia kwa karibu uchaguzi. Gilbert Bekonjangwa, kiongozi wa shirika hilo, anasema kwamba kampeni imeendeshwa kwa njia huru na haki, kwa sababu wagombea wote wamepata nafasi ya kuhamasisha wafuasi wao kupiga kura ya ndio au hapana katika mchakato wa kura hiyo ya maoni. Tumusikilize kiongozi wa One Lope Burundi Chiribeli Bekonjangwa akitafsiriwa na mwenzetu Claude Nahayo. Katika mchakato dhidi ya kura hiyo ya maoni, baadhi ya wanasiasa walifundisha ndiyo, wengine wakafundisha hapana. Tumeona kwamba hiyo ni hatua ya kidemokrasia. Kingine cha muhimu tumeweza kushuhudia ni kuwa kuna vyama vya upinzani vimeshirikiana na chama tawala katika kampeni hiyo kwa kufundisha ndiyo. Tukitazama kwa ujumla, kampeni hiyo imeendeshwa barabara. Kwanza, hakuna mtu aliyenyanyaswa kwa sababu ya maoni yake. Kingine ni kwamba vyombo vya habari vimeweza kujulisha mahali ambapo kampeni ilikuwa ikiendeshwa, na viongozi tawala kuingilia kati ili vyama tofauti visikutanie sehemu moja. Dosari zilizojitokeza ni kuwa kuna watu walishambuliana wakitoka kwenye kampeni katika kilabo, ila siwezi sema kwamba ni mambo yaliyotayarishwa na vyama. Wakati walivamiana ilikuwa ni kwenye vilabu, haikukua kwenye viwanja vya kampeni. Walioshambuliana ni vijana wa chama tawala na vijana kutoka kwenye muungano Amizero ya Barundi. Jambo hilo ni jambo la kukemea vikali. Viongozi wa vijana hao na walinda usalama wawe makini, kwa maana vijana huwa wanaonesha mwenendo wa kushambuliana katika kipindi cha uchaguzi, na wafanye upelelezi ili wajue wahusika na waadhibiwe kulingana na sheria. Huo ni kiongozi wa shirika la One Lope Burundi akitafsiriwa na mwenzetu Korode Mawe Nayo. Na tukiendelea na taarifa hii, muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEBE kwa ufupi wanalani vikali mauaji yaliyoendeshwa kwa watoto kijijini Ruhagalika tarafani mkoani Chibitoke. Jacques Bigirimana, kiongozi wa muungano huyo, anaeleza kwamba watoto 11 waliopoteza maisha katika shambulio hilo yanalinganishwa na mauaji ya kimbari. Na tukiendelea na taarifa hii, ndugu msikilizaji, ni kwamba kata la Kibenga jijini hapa Bujumbura, maji ya Ziwa Tanganyika yamepanda kutoka ziwani kwa kiwango cha meta 50 ukilinganisha na sehemu yaliyokuwepo baada ya mvua kunyesha. Raia wanaoishi eneo hilo wanaeleza kwamba mafuriko hayo yameanza kushuhudiwa msimu huu wa mvua. Hali hiyo inawatia wasiwasi wanaoishi kando la Ziwa Tanganyika na wale ambao wanaendesha shughuli tofauti za kijasiriamali kando na Ziwa Tanganyika. Mengi zaidi na mwenzetu Moize Misago. Unapofika pembezoni mwa ziwa Tanganyika, eneo maarufu Sagavodo, maji ya ziwa hilo yameongezeka ukilinganisha na kiwango cha kawaida. Kutokana na ongezeko la maji hayo, mgahawa wa maeneo hayo tayari kufunga milango. Mmoja wa wafanyakazi wa mgahawa huo anasema kuwa mgahawa wenyewe umefunga milango yake kutokana na kuvamiwa na maji ya ziwa Tanganyika. Njia ndogo itokayo kwenye mgahawa huo na kuelekea kwenye mgahawa la Costa Beach imejaa maji yanayosababishwa na ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika. Wanatumia njia hiyo wanasema kujawa na hofu wanapopita maeneo hayo. Mzee Gabriel, mmoja wa walinzi wa majumba yanayopatikana pembezoni mwa ziwa hilo, anasema si rahisi kuishi maeneo hayo kwa sasa kutokana na maji mengi ambayo yanapatikana kando na majumba ya mtaa huo. Raia wa maeneo hayo wanasema kwamba hadi sasa maji yanazidi kuongezeka. Asante sana mwenzetu Moise Misago kwa habari hiyo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Nikukumbusha kwamba habari hizi unaweza kuzipokea kupitia tovuti yetu maridadi w3.isanganiro.org au kupitia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook Isanganiro Burundi, ambapo utapata taarifa tofauti zinazojiri hapa kwenye Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa kutoka huko mikoani. 8% ya kina mama ndio wanaoongoza vijiji tofauti mkoani Ngozi. Kwa mujibu wa kiongozi wa muungano wa shirika za akina mama mkoani humo Ngozi, idadi hiyo ni kidogo ukilinganisha na viongozi wengine. Kiongozi huyo aliatamuka hayo jana Ijumaine katika mkutano wenye lengo la kuimarisha umoja na mshikamano dhidi ya kina mama viongozi mkoani Ngozi. Na huko mkoani Lumonge, bei ya mafuta ya aina ya mawese imepandishwa mkoani humo kutoka 1800 hadi 2500 lita moja sarafu za Burundi. Wakulima wa zao la migazi mkoani Lumonge wanaeleza kwamba hali hiyo ilisababishwa na jua lililowaka muda mrefu katika kipindi cha miaka mbili iliyokwisha na kusababisha upungufu wa mavuno ya zao hilo. Wafanyabiashara mkoani Lumonge wanaeleza kuwa bidhaa hiyo ya mafuta ya mawese inapatikana kwa shida mkoani humo Lumonge. Na tuitimishe taarifa hii na taarifa kutoka ugenini, ambapo Korea Kaskazini imesema huenda ikafuta mkutano kati ya kiongozi wake Jun Hong Kong na rais wa Marekani Donald Trump iwapo Marekani itaendelea kusitisha kwamba taarifa hiyo ya bara la Asia ni lazima ihadibu au kusalimisha silaha zake za nyuklia. Na huko Ulaya, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana katika kikao chake cha dharura siku ya jana. Na huko askari wawili wa ujumbe wa Afrika mashariki mwa nchi ya DRC hawajulikani waliko tangu siku ya jana. Mengi zaidi na mwenzetu Fabrice Kabura. Msafara wa magari ya kikosi cha askari wa Umoja wa Mataifa ilishambuliwa siku ya Ijumaa wiki iliyopita na waasi wa Mamaimai katika jimbo la Tanganyika. Tangu wakati huo, askari wawili wa kikosi hicho kutoka Benin hawajulikana walipo. Msemaji wa MONUSCO Florence Marshall amesema askari wa MONUSCO wametakiwa kufanya kilio chini ya uwezo wao kuhakikisha wawili wao wanapatikana. Bi Marshall ameongeza, msafara ulioshambuliwa ulikuwa wa magari mawili na askari 13, wengine 11 wako salama kabisa, amesema Bi Marshall. Amesema Bi Marshall akihojiwa na shirika la habari la AFP. Ijulikane kuwa mnamo mwezi Disemba walinda amani 15 kutoka Tanzania waliuawa baada ya ngome yao kushambuliwa na waasi wa Uganda wa Allied Democratic Force ADF kwa kifupi, katika tarafa ya Beni kaskazini mashariki mwa DRC. Tumalizie taarifa hii ya habari za ulimwengu kwenye mkutano kati ya bwana Donald Trump na King Jong Un nchini Korea Kaskazini. Mkutano huo ambao umesubiriwa kwa hamu kati ya bwana Donald Trump na bwana Kim Jong Un unatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 12 Juni. Yamejiri baada ya Korea Kaskazini kusema kuwa imejitolea kuhakikisha silaha za nyuklia zinazoondolewa katika rasi ya Korea. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini Kisina kwa kifupi limemnukuu naibu waziri wa mambo ya nje Kim Kwai-gwan akisema iwapo Marekani itawabana na kusisitiza kwamba ni lazima wasalimishe bila masharti silaha zao za nyuklia, basi hawatakuwa tena na hamu ya kushiriki mazungumzo hayo na itawalazimu kutafakari upya iwapo watakubali mkutano unaotarajiwa kufanyika karibuni kati ya DPRK US. Asante sana mwenzetu Fabrice Kabura mwanagenzi kwenye kituo hiki cha Radio Isanganiro. Ni kwa habari hizo ndugu msikilizaji kutoka ugenini, sina la ziada la kuhitimisha taarifa hii ya habari. Ni kushukuru wewe ambaye umeambatana nami, ila kabla ya kukuraga hapa tena muktasari wake. Kesho ndipo panatarajiwa shughuli za kupiga kura ya maoni na wizara ya kazi na wafanyakazi. Kulingana na shughuli hizo inafahamisha kwamba kesho itakuwa ni siku ya mapumziko. Na maji ya ziwa Tanganyika yamepanda kutoka ziwani na kuharibu shughuli tofauti zinazoendeshwa kwenye kando la ziwa Tanganyika. Na huko mkoani Lumonge mafuta ya aina ya mawese yamepandishwa bei hadi 2500 lita moja sarafu za Burundi. Shukrani za dhati zikufikie wewe ambao umetusikiliza. Ni mshukuru pia fundi mitambo Erika Dogo aliyeniwezesha ili sauti ikufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jama Livia Nenge na Kumana na warageni nikiwatakia kila laheri. Asanteni.